je všechno v pořádku. Pohodě. Pohodě. Sedmkrát v pohodě od chvíle, co jsme odešli z kola. Mohla bys mi prosím říct i něco jiného? Debila! Spokojený? A nebo víš co? Řekni mi jedno. Proč jsi mě takhle parádně nastrojil? Krom jiného je to adekvátní oděv v dané situaci. Ne, děli o tohle. Když to na potkání vykládáš, proč mi nenecháš moje vlastní hadry? Co na potkání vykládáš? Proč mě vůbec bereš někam, kde mám předstírat, že jsem někdo jiný? Když mám na sobě svý vlastní hadry a něco na mě zkusí chlapek, jako je ten tvůj, taky. Počkej. Tak jsem schopná ho odpálkovat. A víš, co si myslím? To, co provádíš tomu morsovi, kde je teda pěkný svinstvo. Co přesně ti taky řekl? Řekl jsem mu, že jsem děvka. On mi řekl, že by pro mě měl další práci, až se mnou skončíš. To bylo od něho velmi nevhodné. A co od tebe? Proč jsi mi to řekl? Byla to chyba. Jsi teď jako můj pasát, budeš mě půjčovat svým kamarádičkům, já nejsem tvoje hračka. Nejsi moje hračka, samozřejmě, že nejsi moje hračka. Lituju, že jsem tě kdy poznala. Lituju, že jsem kdy řídila to tvoje stupidní auto. Jako bys měla nějakou jinou šanci. Je mi to líto, ačkoliv to nerad říkám. Přece jenom jsi profesionál. Já vím, co jsem. Jenom jsem si na chvilku nebyla jistá, co seš ty. Nevlastníš mě. Já říkám kdo, já říkám kdy a já říkám s kým. Nikdy jsem s tebou jako s prostitutkou nejednal. Právě si tak se povědám. Omluvil jsem se a myslím to vážně, ale nehodlám se další tři dny hádat, takže to musíme nechat být a jít dál. Souhlasím. Chci svý prachy, padám odsud. Tyhle věci mi nikdy nějak zvlášť nešly.